Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 30 maja. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Trzy minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, w dniu 30 maja. Dziś imieniny Joanny, Feliksa, Ferdynanda, Karola i Zdzisława. Wszystkiego najlepszego. Sygnały Państwa z różnych zakątków, między innymi od pana Roberta z Finlandii, na załadunku i na słuchu. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Sygnał także od pana Mariusza z Jaworzna, który też jest naszym sygnalistą, więc sygnał właśnie. Krótko i na temat, ale mi pan zrobił dzień tym Andrusem. Pozdrowienia z obwodnicy Krakowa w drodze do Dynowa na Podkarpaciu. A pan Mariusz pozdrawia wszystkich kierowców, w szczególności busiarzy. A no właśnie, busiarze troszkę goręcej zrobili na pokładzie, więc już jest dobrze. Jedziemy ostrożnie. Jeszcze bladym świtem, gdzie plus 2 stopnie w Szubinie pod Bydgoszczą. Gorące pozdrowienia od pana Piotra, kończącego powoli nocną zmianę. Wstaje piękny dzień. No, ta nocna zmiana to już właściwie tylko z nazwy. Za oknem na Myśliwieckiej bezchmurne niebo i piękne słońce. Ale chłodno. Chłodno, chłodno, bo wczoraj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw północno-zachodniej części kraju przed nocnymi przymrozkami. No i to ostrzeżenie pierwszego stopnia prognozuje lokalnie spadek temperatury od 1 przy gruncie do minus 2. I to ostrzeżenie dla województw zachodniopomorskiego, zachodnich powiatów województwa pomorskiego, także kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, no i powiatu strzelecko-drezdańskiego w województwie lubuskim. Z samego rana, nie tylko nocą, chłodno, może już nie z przymrozkami, ale ledwie, tak jak wynika z Państwa raportów, ledwie powyżej zera. W dzień ma być pogodnie i słonecznie, choć zachmurzy się w południowo-wschodniej części kraju. Na południu i wschodzie może popadać. Najwięcej opadów dziś od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie. Najwięcej opadów w tych regionach na Podkarpaciu oraz w południowej Małopolsce. Choć w ciągu dnia, szczególnie po południu, przelotne opady możliwe także na Lubelszczyźnie oraz na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany na wschodzie i południu kraju północnej, północno-zachodni, w pozostałych regionach zachodni. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Najniższa temperatura dziś na Podhalu, tam 8-10 stopni, choć nad samym morzem też 13-16. W centrum kraju zresztą w większości regionów od 17 do 19, na Mazowszu do 21, na krańcach zachodnich, na Pomorzu Zachodnim do 21, lokalnie do 22. No chłodny ten ranek, by nie powiedzieć zimno, w ciągu dnia całkiem nieźle, ale jak chłodno teraz, to tak sobie pomyślałem, że może grzałka, nie wiem co Państwo na to. Może zróbmy tak. Kto z pań i panów posłów jest za? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto przeciw? Dziękuję. Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Dziękuję. I na temat, i też na temat właśnie Rammstein. No, taka króciusieńka grzałeczka. 8 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś i za naszymi oknami i w wielu miejscach, szczególnie północnej Polski, około 9:00 fala kulminacyjna ma dotrzeć do Torunia. Tam poziom wody przekroczył stan ostrzegawczy. No, jak informują hydrolodzy z Instytutu Meteo, poziom wód na wysokości Torunia w Wiśle w kulminacyjnym momencie nie powinien osiągnąć stanu alarmowego. Poziom wód na wodowskazach powoli wzrasta, lokalnie w Toruniu będzie znajdował się około stanu alarmowego. No a w kujawsko-pomorskim obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed powodzią. Hydrolodzy nie wykluczają wprowadzenia trzeciego, najwyższego stopnia. Ten najwyższy stopień wciąż obowiązuje w województwie mazowieckim. Ten stan alarmowy wciąż jest przekroczony na stacji w Kępie Polskiej. Z kolei dla Górnego Śląska zostało wydane ostrzeżenie już pierwszego stopnia. Na bieżąco Państwa informujemy o sytuacji pogodowej, szczególnie tej hydrologicznej. Te ostrzeżenia również na bieżąco na naszej antenie. Wiele z zapowiedzi z kraju, z zagranicy oczywiście w porannym, popołudniowym zapraszamy także na portalu polskieradio24.pl. Teraz 9 minut po 5. No taka grzałka rozgrzewająca w kierunku tym właściwym chyba. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Ciekaw jestem, kto z Mietkiem Szcześniakiem śpiewał albo krzyczał do słońca. No w każdym razie z Florence and the Machine zdaje się, że sąsiedzi także, bo już w Goleniowie, w zachodniopomorskim obudzeni, tylko 2,5 stopnia. Dzięki za Florence. No sąsiedzi dziękują, więc my gorąco pozdrawiamy. Sygnał od pani Katarzyny. Z samego rana też świętujemy. A kto słucha uważnie przed piątą, ten wie, o co chodzi. Z kalendarza świąt osobliwych. Tyle dodam. Byle tylko się nie przeziębić, pani Kasiu. Meldunek sprzed lustra podczas malunków. Mały piątek na liczniku 8 stopni, tak wylicza pani Ela z Opola. No i jeszcze uśmiech od pani Aleksandry. Z drogi do pracy do Wrocławia. Z drogi. Ale jedziemy ostrożnie i krzyczymy do słońca wspólnie. Dobrze. Tak jak pan Kuba wyliczał przed godziną piątą swoją metrykę, że to pojutrze dwie czwórki na liczniku się pojawią, tak dziś te właśnie 44 lata kończy Europejska Agencja Kosmiczna. Powstała właśnie 30 maja 1975 roku. Przypomnijmy, że to Organizacja Krajów Europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, a wspiera ona również rozwój przemysłu w państwach członkowskich. Powstała z połączenia Europejskiej Organizacji Badań Kosmicznych i Europejskiej Organizacji Rozwoju Rakiet Nośnych. Europejska Agencja Kosmiczna, której siedziba znajduje się w Paryżu, została powołana na mocy konwencji właśnie z 30 maja 1975 roku, mimo że dokument wszedł w życie dopiero 5 lat później. Później organizacja zaczęła działać już w tymże 1975 roku. Obecnie w skład ESA wchodzą 22 państwa, oczywiście w tym Polska od 2012 roku. Jedynym członkiem stowarzyszonym jest Kanada. Jej przedstawiciele biorą udział w podejmowaniu decyzji, a kanadyjskie firmy mogą otrzymywać kontrakty na realizację programów kosmicznych. Państwa ubiegające się o członkostwo w agencji to Turcja, Ukraina, Słowenia, Łotwa, Cypr, Słowacja, Litwa, Izrael, Malta i Bułgaria. Przypomnijmy, że zadaniem agencji jest przygotowanie i wdrażanie europejskiego programu kosmicznego. Te projekty ESA są tak przygotowywane, by przyniosły jak najwięcej informacji o Ziemi, jej bezpośrednim otoczeniu czy przestrzeni naszego Układu Słonecznego, no i w ogóle Wszechświata. Zresztą celem agencji jest także zapewnienie i promowanie wyłącznie dla celów pokojowych współpracy między państwami europejskimi właśnie w zakresie badań i rozwoju technologii kosmicznych oraz wykorzystania ich do celów naukowych. No a w praktyce obecnie w przestrzeni kosmicznej znajduje się między innymi XMM Newton, teleskop kosmiczny służący do obserwacji Wszechświata w ultrafiolecie i promieniowaniu rentgenowskim, wyniesiony w grudniu 1999 roku. Nie tylko on, bo także Mars Express, marsjańska sonda kosmiczna wystrzelona w 2003 roku, czy Laboratorium Kosmiczne Columbus, które jest częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to wyniesione na orbitę w 2008 roku. No i trwa też misja BepI Colombo. To takie wspólne przedsięwzięcie ESA i Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej do badań Merkurego. Ta agencja współpracuje oczywiście też z NASA, bo wspólnie stworzono między innymi poruszający się po orbicie okołoziemskiej kosmiczny teleskop Hubble'a wyniesiony w 1990 roku, a także sondę kosmiczną do badania aktywności słonecznej Ulysses. Ta została wystrzelona w kosmos w 1990 roku. Jak pamiętamy, także o tym mówiliśmy na trójkowej antenie, zakończyła swoją misję w 2009. Świętujemy 44 lata od powstania Europejskiej Agencji Kosmicznej. A nie wiem, czy akurat sąsiedzi z tego zadowoleni, czy nie, ale krzycząc do słońca. 17 minut po godzinie 5. No, słońce na niebo skłonie u nas już prawie od godziny. My music is my song. My daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me, I'm just a child now. I'm not sure I believe. autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy konkurs dla młodych wykonawców śpiewających jej piosenki. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu finałowego 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się w studiu jej imienia w październiku zeszłego roku. Wystąpi 12 laureatów, o których świat w ciągu tych 7 miesięcy zdążył już usłyszeć. Na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19. Polecam. Magda Smalara. Autopromocja. Goodman i jego orkiestra i wspomnienie artysty. Ten niezwykły amerykański muzyk jazzowy, wirtuoz klarnetu, nazywany królem swingu, urodził się równo 110 lat temu. Zmarł w 1986 roku. Pozostałe daty z kalendarza: w roku 727 zmarł święty Hubert, biskup Maastricht, później Liga, patron myśliwych i strzelców. W 1505 roku Sejm w Radomiu uchwalił konstytucję Nihil Novi, zakazującą królowi wydawania ustaw bez zgody Senatu i Izby Poselskiej. No i wielu historyków wiem, że właśnie rok 1505 uważa za początek nowożytnego państwa polskiego. Przyjęto tak zwany Statut Łaskiego, spis ustaw obowiązujących w Polsce od czasów najdawniejszych do rzeczonego 1505. W 1640 roku zmarł Pieter Paul Rubens, niderlandzki malarz, jeden z największych artystów epoki baroku. W 1778 roku zmarł Voltaire, francuski pisarz, filozof, historyk, czołowy przedstawiciel europejskiego oświecenia. W 1912 roku zmarł Wilbur Wright, amerykański konstruktor i pilot lotnictwa. Wraz z bratem Orwillem budowali szybowce, potem też dwupłatowce i samoloty silnikowe. W 1908 roku dokonali pierwszego w świecie przelotu z pasażerami na pokładzie, a rok później zorganizowali w Stanach Zjednoczonych wytwórnię samolotów i szkołę pilotażu. 107 lat temu zmarł Wilbur Wright. W 1995 roku Jan Paweł II ogłosił encyklikę Utunum Sint dotyczącą kwestii jedności Kościoła i ekumenizmu. A w muzycznym kalendarzu wspominamy niezwykłego artystę, piosenkarza w okresie okupacji, śpiewającego w warszawskich kawiarniach, człowieka, który wylansował wiele późniejszych przebojów, a występował do 86 roku życia. Zmarł w 1990, a urodził się dokładnie 30 maja 1901 roku. Mieczysław Fog w nowszym wykonaniu, bo też inspiruje młodych artystów, tu w wykonaniu grupy The Boomerangs. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Zakochałem się, który raz, setny raz, który raz, setny raz, który raz, setny raz, lecz zakochałem się. A to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie, po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. Taki wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Który raz, setny raz, który raz, setny raz, który raz, setny raz. Tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie, o całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. W początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chcesz z nią być, a w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Zakochałem się, taki wstyd strasznie, lecz zakochałem się, który raz, setny raz, który raz, setny raz, który raz, setny raz, lecz zakochałem się. Mieczysław Fog, słyszany w nowszej wersji, ale jego głos i talent przetrwał i myślę, że tu fantastycznie o to zadbali Boomeranci. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz 5:30. A w prognozie pogody jak drut przymrozki, nie tylko w nocy, ale i o poranku. Chłodno, zimno, szczególnie w północno-zachodniej części kraju. Pogodnie, słonecznie w ciągu dnia, ale będzie się chmurzyć na południu i wschodzie. No i możliwe, że popada od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie. Choć i po południu, nie tylko w południowo-wschodniej, ale także w północno-zachodniej części kraju może pokropić nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale także na Lubelszczyźnie. W pozostałych regionach słonecznie, pogodnie i ciepło. Wiatr słaby, umiarkowany. Na wschodzie i południu północny, północno-zachodni. Poza tym zachodni, ciśnienie bez większych zmian. No, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Tak mówię, pogodnie, słonecznie i ciepło. No, w większości regionów 17, 18, 19 stopni. Nie jest źle. Na Mazowszu do 20, na krańcach zachodnich do 22, a najchłodniej na krańcach północnych i południowych. Tam ledwie około 13-15 stopni. Dla ciebie gra A proszę nie podpowiadać, nie podpowiadać. Budka suflera, tak właśnie, urodzinowo. 69 lat kończy Krzysztof Sługowski z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 25 minut szósta w kalendarzu dziś imieniny Joanny, Feliksa, Ferdynanda, Karola i Zdzisława. Mniemam, że w gronie słuchaczy, czy nawet budzika, że tak zaryzykuję, dzisiejsi jubilaci solenizanci składamy najlepsze życzenia. Słońce obudziło się 23 minuty po czwartej, zajdzie kwadrans przed 21, no i to ten czas. Wchodzimy w te dni, jedne z najdłuższych w roku. Ten dzisiejszy w sumie dzień potrwa 16 godzin i 22 minuty. No to niecała piętnacha jeszcze została. Imieniny, to już składaliśmy. Karteczka z kalendarza, długość dnia. Również pamiętamy o tym z kalendarza świąt, że dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Z naszego zestawu 3 na raz świętowaliśmy Święto Narodowe Chorwacji. Również tylko 150 dzień tego roku. Czwartek, 30 dzień maja. I ten dzień to także dzień urodzin Marii Fredriksson z duetu Roxette. Nowe kalendarium muzyczne. Audioslave na zamknięcie muzycznego kalendarza na dziś i wspomnienie urodzin Toma Morello, amerykańskiego gitarzysty znanego właśnie, ale nie przede wszystkim z Audioslave, ale z Rage Against the Machine. On to kończy 55 lat. Również z najlepszymi życzeniami. No a teraz za 16:06 czas na country w budziku. Korneliusz Pasuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dwight Yoakam, który jest bohaterem naszych wstawek ostatnich, urodził się w Pikeville w stanie Kentucky. Mieszka co prawda w Los Angeles, a właściwie w Hollywood, gdzie jest także aktorem i gra rolę złoczyńców. Mimo tego, że jest bardzo sympatycznym chłopakiem, po prostu wychował się w stanie Ohio. Jego ojciec był właścicielem stacji benzynowej, więc chłopak źle nie miał. Zastanawiał się nawet, czy nie zacząć studiów. No a potem wreszcie ta Ameryka i ten Hollywood wciągnęły Dwighta Yoakama tak, że zostawił nawet przez pewien moment karierę muzyczną na boku. Ale poznał Pita Andersona, znakomitego gitarzystę, który został jego producentem i razem wyprodukowali takie na przykład nagrania. Well, I'm back again for another night of trying to break free from this sadness that I can't lay to rest. This old honky-tonk sure does feel like home. And the music with the laughter seemed to soothe my loneliness. Turn it out, turn it out, turn me loose from memories driving me lonely, crazy and blue. It helps me forget it. To była piosenka, do której dopisał się także Wayland Patton, który kiedyś był w Polsce z grupą Nashville Masters i próbował tutaj jako wokalista współgrać razem z wybitnymi muzykami takimi jak Jerry Douglas i Mark O'Connor. Niewiele z tej kariery wokalnej wyszło, ale Wayland Patton doskonałe kompozycje wydaje i po prostu z tego żyje. It Only Hurts When I Cry to drugie nagranie Dwighta Yoakama, napisane wspólnie z Rogerem Millerem, wyprodukowane przez wspomnianego Pita Andersona. Boli tylko wtedy, kiedy płaczę. The only time I feel pain is in the sunshine and the rain. Tell the truth, except when I lie. It only hurts me when I cry. You couldn't tell it by the smile, but my recovery took a while. I worked for days and nights on end just to walk and talk again. You can't believe the time it takes to heal a heart once it breaks. Sunshine of the rain, I don't feel no hurt at all, unless you count when teardrops fall. I'll tell the truth except when I lie, it only hurts me when I cry. It was a struggle to survive. I'm probably lucky I'm alive. The only time I feel the pain is in the sunshine and the rain. I don't feel no hurt at all, unless you count when teardrops fall. I tell the truth except when I lie. It only hurts me when I cry. I'll tell the truth except when I lie. It only hurts me when I cry. Country wraca jutro także przed godziną szóstą. Teraz za 8,5 minuty szósta. Wielkie wydarzenie na trójkowej antenie dziś w audycji do południa, choć mi się wydaje, że przecieki chyba jeszcze w porannej audycji tegorocznych hymn męskiego grania. No na razie posiłkujemy się i tak przebojowym ubiegłorocznym. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól, schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Do gwiazd, biec od gwiazd.